Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 lipca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cały czas płonie wieża katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Strażacy mówią o arcytrudnej akcji gaszenia. Z jednej strony zapowiedź dalszych działań rządu, z drugiej jego krytyka. Za chwilę podsumowanie konwencji prawicy i Rady PO. Pożegnano Helmuta Kohla, spoczął na cmentarzu w Spirze. Nadal trwa walka z pożarem katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Akcję gaszenia prowadzi około 100 strażaków. Na razie nie zerwał się żaden ze stropów. Zabezpieczony jest też zabytkowy dzwon. Bartłomiej Mądry z Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie powiedział, że bardzo trudno jest gasić pożar w środku wieży. Panuje tam całkowite zadymienie, strażacy tam kompletnie nic nie widzą. Muszą używać kamer termowizyjnych, bo tylko dzięki nim widzimy, gdzie jest najwyższa temperatura i w którym miejscu możemy prowadzić działania gaśnicze. Ogień w katedrze zauważono po godzinie 18. Kościół jest najstarszą budowlą w Gorzowie. Powstał w drugiej połowie XIII wieku. Na szczycie wieży, która płonie, jest bardzo cenny zabytkowy dzwon. Zapowiedź kontynuacji działań rządu pada podczas Kongresu PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Politycy w swoich wystąpieniach w Przysusze akcentowali wymiar programu Rodzina 500+, potrzebę zwrócenia się ku przedsiębiorcom i reformy sądownictwa. Na miejscu był Karol Darmoros. Jarosław Kaczyński chwalił efekty programu 500+, a także przeprowadzenie reformy oświaty i zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jednak, jak mówił, pewne reformy muszą zostać przesunięte w czasie. Co do sposobu finansowania służby zdrowia, więc czy likwidujemy Narodowy Fundusz, czy też go nie likwidujemy, to jest sprawa na kolejną kadencję. Prezes PiS skrytykował też stan prac nad programem Mieszkanie Plus. To jakby szło i w pewnym momencie się zatrzymało. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że wiele projektów socjalnych zrealizowano bez podwyższenia podatków, ale dzięki ich dobremu ściąganiu. Udało nam się uszczelnić system podatkowy. To więcej niż netto wpłynęło z Unii Europejskiej w zeszłym roku do Polski. A minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o konieczności reformy sądownictwa. My musimy tę instytucję gruntownie zreformować. Musimy wyczyścić tą stajnię Ołgiasza. Zarówno minister Ziobro, jak i prezes Kaczyński w swoich wystąpieniach sprzeciwili się przyjmowaniu przez Polskę imigrantów. Jak podkreślali, Polska pomaga uchodźcom w regionach konfliktów. Z Przysuchy Karol Darmoros, Polskie Radio. A przed Kongresem PiSu zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Politycy PO, w tym byli ministrowie, oceniali działania szefów poszczególnych resortów w rządzie Beaty Szydło. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak krytykował ministra Antoniego Macierewicza. Były minister sprawiedliwości Borys Budka, szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. A posłanka Urszula Augustyn decyzję Prawa i Sprawiedliwości w sprawie edukacji. Gdyby PiS chciał czerpać naukę od zacnych przodków, to nie szedłby na wojnę z dziećmi, wojnę z rodzicami, wojnę z nauczycielami. Kto walczy z dziećmi, ten walczy z wszystkimi. Kto walczy z nauką, ten walczy ze społeczeństwem. Ale tym razem niestety nauka poszła w las, a w lesie był Szyszko i wszystko wyciął. Główny ekonomista PO profesor Andrzej Żońca zapowiedział, że gdy jego partia wróci do władzy, to zabroni zadłużania się państwa, jak to ujął w czasach tłustych. Pierwszym punktem dekalogu gospodarczego Platformy jest zaprzestanie wzorowania się na Grecji w finansach publicznych. Tam boleśnie przekonano się, że żeby wydawać, trzeba zarabiać. W państwie PiS zamiast finanse publiczne zdyscyplinowano minister, która ośmieliła się o tym napomknąć. Dla nas wzorem w finansach publicznych będą Niemcy i Szwajcaria, a nie Grecja. Platforma powołała zespół, który ma przygotować program na przyszłoroczne wybory samorządowe. Niemcy pożegnali Helmuta Kohla. Na nabożeństwie w katedrze romańskiej w Spirze byli zagraniczni goście oraz najważniejsi niemieccy politycy. Po nabożeństwie trumnę przeniesiono na plac przed katedrą, gdzie byłego kanclerza pożegnała kompania honorowa Bundeswehry. Trumnę okrytą niemiecką flagą narodową nieśli żołnierze w asyście wyższych rangą oficerów wszystkich rodzajów wojsk. Wokół katedry zebrało się około 1500 osób. Helmut Kohl został pochowany na cmentarzu w Spirze. Ceremonia odbyła się w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media odnotowały, że była to najdłuższa ceremonia pogrzebowa głowy państwa w historii Europy, bo trwała ponad 12 godzin. Biegną przez trzy pasma górskie. Triada wyruszyła dzisiaj z Beskidu Sądeckiego. Następny etap był w Pieninach, a jutro ostatni w Gorcach. Są różne dystanse do wyboru. Najdłuższy to ponad 100 kilometrów. Start i metę zaplanowano w Krościenku nad Dunajcem. Było ciężko. Pierwsza połowa szlaku tak naprawdę wiodła przez potok, który był pełen śliskich kamieni i cały czas wiódł pod górę. Było sporo podejść, no a później to już na końcu to już sam zbieg. Bardzo fajna trasa. Nie zależy nam na tym, żeby robić tutaj nie wiadomo jaki wynik. Zależy nam na tym, żeby ukończyć. To uważamy za swój sukces. Nikt sobie nie zrobił krzywdy i to jest najważniejsze. To są piękne góry, ponieważ są niesamowicie zielone. A z biegaczami rozmawiała Monika Chrobak, a to był serwis Trójki. Przed nami sport i Monika Słukowska. Michał Kwiatkowski 15 sekund za liderem. Nasz kolarz był ósmy podczas pierwszego etapu Tour de France, czyli jazdy indywidualnej na czas na mokrych i śliskich od deszczu ulicach Düsseldorfu. Najszybszy był kolega Kwiatkowskiego z teamu Sky Walijczyk Geraint Thomas i to on prowadzi w wielkiej pętli. Ogromnego pecha miał Alejandro Valverde, zresztą nie tylko on. Kilku kolarzy na tym samym zakręcie przewróciło się na śliskiej nawierzchni. Hiszpan został odwieziony do szpitala, ma złamaną rzepkę i musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. To duża strata dla wyścigu, przekonuje Dariusz Baranowski, nasz były kolarz i ekspert Eurosportu. Dla całego Movistaru, przede wszystkim dla Nairo Quintany, to jest duże osłabienie. Quintana, Kolumbijczyk, przyjechał wygrać wielką pętlę. No i Alejandro Valverde to był kluczowa postać. On miał pomagać Quintanie w odniesieniu triumfu. Pozostali Polacy po pierwszym etapie daleko. 25 jest Maciej Bodnar, 54 Rafał Majka, a 159 Paweł Poliański. Za nami pierwszy etap Touru, za nami także trzeci dzień rajdu Polski. Wciąż nie sposób przewidzieć, kto zwycięży. Za kierowcami już 19 odcinków specjalnych, a najlepszych dzielą zaledwie sekundy. Emocje trwały do ostatniej prostej na torze w Mikołajkach. Niesamowite, jak dobrze na torze na Super OS-ie czuje się Brytyjczyk Elfyn Evans. Trzy razy jechali tu kierowcy, trzy razy miał najlepszy czas. Dziś wieczorem również. Ale walka o pozycję odbywała się na długich, schnących dziś szutrach. Znowu niezwykle szybkich. Kuba Przygoński, przecierający tu trasę swoją dakarówką. Było sucho, fajnie, dużo szybciej wszyscy jeździli, dużo lepsze tempo, dużo też przyjemniej, bo właśnie nie było takich momentów, gdzie nie wiadomo było, co się stanie z samochodem. Padać zaczęło dopiero pod wieczór, na dwa OS-y przed końcem. Pech dopadł Latwale, którego samochód się zepsuł. Tanak stracił prowadzenie po tym, jak odleciał mu cały tylny spoiler. Nie mógł jechać tak szybko. W tej sytuacji wyprzedził go Thierry Neuville w Hyundaiu, którego przewaga wynosi jedynie 3 sekundy i 1 dziesiątą. Więc walka o pierwsze miejsce jutro zaczyna się od nowa. Cztery OS-y do przejechania. Jeden mały błąd może zaważyć o zwycięstwie bądź porażce. W sumie 60 OS-owych kilometrów. Znowu ma padać. Mikołajki, Tomasz Gorazdowski. Karolina Pliszkowa i Nowak Dziokowicz najlepsi w ostatniej próbie przed Wimbledonem. W Eastbourne w finale turnieju pani Czeszka pokonała Karolinę Woźniacką. W finale turnieju panów Serb natomiast wygrał z Galem Monfilsem do 3 i do 4. Angelika Cichocka z rekordem życiowym zajęła 4. miejsce w biegu na 1500 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Paryżu. Także 4. był w skoku otyczce Paweł Wojciechowski. Żużlowcy Wielkiej Brytanii wygrali półfinał drużynowego Pucharu Świata w Kingsley i awansowali do finału, który odbędzie się 8 lipca w Lesznie. Drugi półfinał we wtorek w Szwecji. Zmierzą się w nim reprezentacje gospodarzy oraz Danii, Rosji i Łotwy. Polacy jako gospodarze finału mają zagwarantowany w nim udział. Trwa także półfinał Mistrzostw Świata Juniorów Siatkarzy. Polska reprezentacja młodzieżowa remisuje z 2-2 w setach z Brazylią. W tiebreaku nasi prowadzą 9-7. A w nocy dużo chmur, możliwe deszcz i burze. Niemal w całym kraju temperatura od 12 do 15 stopni Celsjusza. W dzień pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Lokalnie popada deszcz. Na termometrach od 18 do 22 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie w okolicach 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 5 kontynentów, 34 kraje. Ponad 1000 dzieci i niemal 300 polskich rodzin goszczących. To bilans jednego z najpiękniejszych projektów świata. Brave Kids. Właśnie trwa jego 8. edycja. W 5 polskich miastach pracują dziecięce grupy artystyczne z Polski i najbardziej egzotycznych zakątków świata. Projekt Brave Kids zagości także u nas. W zagadkowej niedzieli między 8 a 10 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dotarła do mnie ostatnio nowo wydana płyta z nagraniami sekstetu Komedy zrealizowanymi jeszcze w poznańskim radiu. Sporą część tych nagrań mam już w swojej kolekcji, ale o dziwo znalazły się i takie, które do tej pory nie miałem. Tak więc z jednej strony miła niespodzianka, z drugiej jednak strony nie będę Państwa mordował tą płytą, bo sam z zażenowaniem słucham, jak to kiedyś cienko piszczałem na klarnecie i buczałem na zdezelowanym barytonie. Te nagrania mają swoją wartość archiwalną, kiedyś były czymś bardzo istotnym, no dzisiaj to nie jest płyta przeznaczona na dobranoc, raczej coś dla takich, którzy lubią grzebać w historii i w rozmaitych ciekawostkach. Ale wtedy grywaliśmy niemal wyłącznie standardy. W całym okresie Poznańskiego Radia, o ile pamiętam, Krzysio Komeda miał tylko jedną w pełni własną kompozycję. To była ta kołysanka, którą potem wykorzystał przy ilustracji filmu Dwaj ludzie z szafą, bo nic innego na podorędziu jeszcze nie miał. Aż dziw, że ten sam człowiek paręnaście lat później będzie jednym z naszych, kto wie czy nie, najważniejszych jazzowych kompozytorów i będzie wywierał wpływ na całe kolejne, następne pokolenia. I właśnie tymi inspiracjami zrealizowanymi później chciałbym się dzisiaj zająć. Na początek płyta zrealizowana przez braci Majewskich. Robert na trąbce, Wojtek przy fortepianie, a do kompletu Henryk Miśkiewicz, saksofon alt, Zbyszek Wegehaupt, bas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Słuchamy kompozycji zatytułowanej Repetition. Repetition Krzysztofa Komedy. Robert Majewski, trąbka, Henryk Miśkiewicz, saksofon alt, Wojtek Majewski, fortepian, Zbyszek Wegehaupt, bas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Kolejną płytę z Komedą w tytule zrealizowało Simple Acoustic Trio. Właściwie to Tomek Stańko ich do tego namówił, zwrócił ich uwagę na kompozycję Komedy, twierdząc, że będą nimi zainspirowani, i tak się rzeczywiście stało. Ale nie chciałbym sięgać do tej było nie było już dosyć starej płyty. Wolę sięgnąć do nagrania z ubiegłego roku, z albumu nagranego przez ECM, a zatytułowanego Spark of Life. Tyle, że na okładce już nie mamy Simple Acoustic Trio, tylko trio Marcina Wasilewskiego. Tak zdecydował szef ECM-u, uważając, że kryptonim właściwie nic nie mówi, a nazwisko to potęga. Ale grają ci sami: Marcin Wasilewski, fortepian, Sławek Kurkiewicz, bas, Michał Miśkiewicz, perkusja. Jest jeszcze i gość Joachim Molder, grający na saksofonie altowym. A sięgamy po temat, który jest nieunikniony w dzisiejszym programie, czyli po kołysankę z filmu Rosemary's Baby, której prawidłowy tytuł brzmi Sleep Safe and Warm. Thank you. Trio Marcina Waślewskiego, lider przy fortepianie, Sławek Kurkiewicz, bas, Michał Miśkiewicz, perkusja i jeszcze gościnnie alcista Joachim Molder. To nagranie znajdziecie na ubiegłorocznej płycie ECM-u The Spark of Life. Jedną z ciekawszych interpretacji komedowskiej muzyki przedstawił także Adam Pierończyk w swoim albumie zatytułowanym The Innocent Sorcerer, czyli Niewinny Czarodziej. Od razu na wstępie założył, że skoro ma to być komedowska muzyka, to nie powinno być fortepianu, bo kto by właściwie miał podrabiać i po co Krzysztofa Komedę. Tak więc skład mamy następujący. Obok Pierończyka jest jeszcze drugi saksofon tenor, Gary Thomas, którego możemy rozpoznać po bardziej ostrym i chropawym brzmieniu. Dalej Nelson Veras na gitarze, Anthony Cox bas i wszelkiego rodzaju perkusje i perkusyjki obsługuje Łukasz Żyta, włączając do instrumentarium nawet maszynę do pisania. A ten temat jest stosunkowo mało znany i rzadko grywany. Wiklinowy kosz. Thank you. We'll be right back. Wiklinowy kosz Krzysztofa Komedy i płyta Adama Pierończyka The Innocent Sorcerer. Bardzo piękna i w ogóle warto o niej w dalszym ciągu pamiętać. A grali Adam Pierończyk i Gary Thomas, saksofony, tenory, Nelson Wraz, gitara, Anthony Cox, bas i Łukasz Żyta na wszelkiego rodzaju perkusyjkach. Również dość nieprawdopodobną interpretację komedy przedstawił Wojtek Staroniewicz w swojej płycie Afrik Komeda. Miał to być komeda po afrykańsku i o dziwo, ta Afryka wyszła zupełnie realnie, a komeda niczego nie stracił. Tym razem usłyszymy jeden z częściej grywanych tematów komedy, czyli Katorna, ale bardzo oryginalnie zaaranżowany. A grają Wojtek Staroniewicz i Przemek Dyjakowski, saksofony tenore, Darek Herbasz, baryton, Marcin Janek, sopran, Dominik Bukowski, wibrafon, Macek Mackiewicz, bas, Roman Ślefarski, perkusja i żeby było bardziej po afrykańsku, jest jeszcze Larry Okai-Ugwu, grający na afrykańskiej perkusji i drewnianym fleciku. We'll be right back. Wojtek Staroniewicz, jego niecodzienna interpretacja Katorny Krzysztofa Komedy, a partie solowe grali Darek Herbasz na barytonie i Larry Okaj Ugłu na drewnianym fleciku. Katorna należy do najchętniej grywanych komedowskich tematów i za chwilę usłyszymy ją raz jeszcze, ale w zupełnie innej interpretacji Michała Urbaniaka. Michał nigdy nie nagrał specjalnej komedowskiej płyty, ale jednak po komedowskie kompozycje sięgał często, od okazji do okazji. I między innymi chciałbym Państwu przedstawić właśnie tę Katornę, no już trochę z dawnych czasów. W podstawowym składzie obok Urbaniaka na skrzypcach grają jeszcze Lenny White perkusja, Al McDowell bas, John Dryden klawiatury i dwaj niecodzienni goście. Obaj bracia Brecker, Mike na tenorze i Randy na trąbce. We'll be right back. Lenny White, perkusja, Al McDowell, kontrabas, John Dryden, klawiatury, Mike Brecker, saksofon tenor, Randy Brecker, trąbka i lider Michał Urbaniak, skrzypce. A na zakończenie proponuję Państwu komedę jeszcze inaczej potraktowanego, a mianowicie wokalnie. Taką właśnie płytę o tytule Tribute to Komeda zrealizowała swego czasu Marysia Sadowska. I z tej płyty proponuję Państwu na początek mało znany temat Runaway, prawdopodobnie napisany do sztuki Śniadanie u Tiffany'ego, a jak starczy czasu dołożymy jeszcze coś w tym samym wydaniu. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Yeah.